าจะมีอะไรอักษร วัดวัดวัดวัดวัดวัด เจ้าตะกี้ตั วบัตรลุลอับตอน เจ้าตะกี้ตัว บัตรลุลอับตอน بطل الأبطال.